się. Proszę nigdy więcej, gdy będę na dnie, bądź, bądź przy mnie. Kochać tak, by bolał rdzeń, to nieuczciwe i ta potrzeba, gdy potrzebuję cię jak heroiny, ciebie chcę. Płyłem na dnie, a ty byłaś obok. Słuchają Państwo audycji Nie do powiedzenia. Na antenie Trójki witamy Panią Zuzannę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy Panią. Państwa audycja jest o obecności, a również na podstawie własnych przykładów, własnych przeżyć. I powiem tak. Rodzice, którzy są zapracowani i zagonieni, są w pewnym sensie usprawiedliwieni, prawda? Ale wtedy dobrze by było, żeby dziadkowie albo inni członkowie rodziny zobaczyli, że taka osoba potrzebuje rzeczywiście bliskości. I wtedy można liczyć na to uzupełnienie. Ponieważ jeżeli się zwrócimy do ludzi obcych, to co mówiłam przed wejściem, tutaj jak pani mnie poprosiła, to mamy... Tak, to mamy tak szerokie, no nieograniczone spektrum tych ludzi, którzy każdy jest z nich niewiadomą i te relacje są niewiadomą. Natomiast wtedy, kiedy pomoże ktoś z rodziny, a dobrze by było, żeby to byli dziadkowie, to łączą nas takie rzeczy jak właśnie wspólne przeżywanie uroczystości, jakieś tradycyjne rzeczy, jakieś spotkania, to grono, które wychowywało. I jest mniej takich sytuacji niepewnych, które mogłyby zranić w tym okresie dojrzewania i wtedy właśnie, kiedy tych rodziców nie ma, bo po prostu muszą być tak zapracowani, prawda? A mam takie pytanie. Wydaje mi się, rodzina ogólnie, szeroko pojęta, nie tylko dziadkowie, ale i ciocie, i wujkowie, powinna pracować w ten sposób, żeby taka osoba nie czuła się osamotniona i mogła się zwrócić i nie miała takiego poczucia, że zdradza rodziców i że z takiego kontaktu mogłaby wyciągnąć to, co jest na etapie obecnie bardzo potrzebnym, bo przecież się wszystko zmienia, tak? Rozwija się. I jak to zrobić, żeby jednak ci młodzi nie byli tylko roszczeniowi i tylko tacy egoistyczni i tak bardzo szybko oceniali, że to rodzice się nie sprawdzili, że to rodzice byli źli, że rodzice nie mieli czasu. Po prostu nie ma takiego wielkiego, jak kiedyś był, szacunek i takiej wielkiej wdzięczności. Ona nie musi być wymierna, tylko żeby była chociażby w tej więzi, o tak bym zapytała. Mhm. Dziękuję bardzo Pani Zuzanna. To takie zupełnie inne postawienie sprawy. Bo właśnie, no jak Pani Zuzanna o tym mówiła, to ja myślałam sobie, no ale czy ci rodzice faktycznie muszą być tak zapracowani? Czy oni naprawdę muszą być tak zapracowani? Ale to jest takie moje pytanie, a proszę, żeby się zmierzyli z nim Właśnie państwo obecni w studiu, goście, pani Anna Judycka, psychoterapeuta, i Paweł Maciaszek, terapeuta, mediator i kurator. Pani Anno. Ja też jestem rodzicem zapracowanym, ponieważ życie nas nie oszczędza. Mamy różne zobowiązania. Ja oczywiście ja miałam taką wspaniałą możliwość, kiedy moje dzieci były małe, że miałam, że mój mąż wtedy zarabiał wystarczająco dużo pieniędzy, żebym ja mogła sporo czasu z dziećmi spędzić. No ale później z biegiem lata mam tych dzieci troje. Sytuacja się zaczęła zmieniać. Wzięliśmy duży kredyt. Ja też chciałam już i też no, musiałam iść do pracy, tak? I ja myślę sobie o tym, że no, no nie ma tutaj jakby idealnych rozwiązań. Ja myślę o więzi i w ogóle o relacjach bliskich w taki sposób, że nawet jeśli tego czasu nie jest wystarczająco dużo, żeby go ze sobą spędzać codziennie, tak, to jakość tego czasu, który jest dostępny, to się liczy, tak? No i oczywiście na poziomie bardzo takich no, podstawowych emocji, to jak pracuję z pacjentami, pokazuje, że ponieważ emocje są nieracjonalne, nie da się tego tak zracjonalizować, prawda? Chociaż wielu z nas próbuje, żeby sobie z tym poradzić, no wskazują na to osamotnienie, czy na te braki w relacjach, ale myślę, że no, to jest też bardzo takie, nie wiem, uzdrawiające zobaczyć tych rodziców bardzo wielowymiarowo, tak, i też zobaczyć nie tylko te straty i to, że ich nie było, ale to, w jaki sposób oni potrafili być, tak, i to jest jakby jeden aspekt, ale są też tacy rodzice, którzy naprawdę nie umieli być. Tak, ani dziadkowie, którzy nie umieli być. I myślę, że to jest w ogóle nieocenione, że można spotkać w swoim życiu, na swojej drodze osoby spoza rodziny, które mogą pełnić taką funkcję. Osób wspierających, osób ważnych, tak? I ja myślę, że to jest bardzo niedoceniane. Że oczywiście, że największe rany odnosimy tutaj w relacjach z najbliższymi, bo tam są największe oczekiwania i potrzeby i to się wydaje takie naturalne. Ale dla wielu osób, dla wielu też moich pacjentów znacząca, no naprawdę nie do przecenienia jest rola osób spoza rodziny, które potrafiły dać wsparcie, które były obecne. Tak? I tutaj na przykład powraca temat grup wsparcia czy grup terapeutycznych, tak? Gdzie no, no, naprawdę podam prosty przykład, bardzo poruszający mnie ciągle. W zeszłym roku zakończyła się u nas w pracowni grupa, która po zakończeniu stale utrzymuje ze sobą kontakt, co nie jest taką normą. To nie jest coś jakby wpisanego w istnienie grup terapeutycznych, tak, czy grup wsparcia. A oni tak się ze sobą zżyli, zaprzyjaźnili, że po prostu stale się ze sobą spotykają. Mają raz w miesiącu wyznaczony termin, wszyscy się spotykają, wspierają wzajemnie, są ze sobą w stałym kontakcie. No to jest przepiękne. Ja właśnie tak myślałam o tym, jak państwo, jak pan Paweł Maciaszek mówił o takiej grupie, że no właśnie służy do tego, żeby się wspierać nawzajem, to aż miałam zadać to pytanie, czy powstają tam przyjaźnie w trakcie takich spotkań. Znaczy przyjaźnie tak, relacje czy jakieś związki, czy relacje powiedzmy miłosne, no raczej odradza, bo to nie jest dobry czas na wchodzenie w kolejne związki. Nie, właśnie miałam na myśli przyjaźń. Tak, oczywiście, że tak. Ja też mam kontakt z osobami, którzy kiedyś brali udział w tych grupach, dalej korzystają z naszego wsparcia, czy w formie wykładów, warsztatów, czy choreoterapii. Więc tak, widzę, co się z nimi dzieje i widzę zmianę, która nastąpiła. Natomiast wracając do tematu wsparcia generalnie i rodziców, i dzieci, oczywiście rodzina wielopokoleniowa spełniała swoją funkcję no, bardzo dobrze, z tym, że no, tych rodzin jest coraz mniej. Miałem przyjemność rozmawiać nie tak dawno z jednym z duchowych przywódców Maorysów z Nowej Zelandii. Właśnie rozmawialiśmy o wychowywaniu dzieci, pozycji rodziny. Ja mówię, Paweł, no dziecko wychowuje cała wioska. Tak u nas było zawsze i to się sprawdzało. Im więcej osób do kochania dziecka, tym lepiej. Szczęśliwi ci, którzy mieli dziadków, którzy byli tymi życzliwymi, dorosłymi, dającymi wsparcie, oparcie, obecność i jakieś wartości, jakiś przekaz. Natomiast czasami jest to nauczyciel, czasami jest to trener, bo inaczej może być to grupa i to niekoniecznie chór czy harcerstwo, może być to grupa przestępcza, która da dokładnie to samo, czego dziecko nie dostało w domu. A we współczesnych czasach, jeżeli nawet nie musi być to grupa przestępcza, to będzie to internet ze wszystkimi swoimi atrakcjami i pułapkami. Tak? No dobrze, ale jeszcze wróćmy, bo odeszliśmy trochę od tego tematu, który poruszyła pani Zuzanna i poprosiła nas o odpowiedź na pytanie i podeszła do tej kwestii obecności od zupełnie innej strony, a mianowicie mówiła o tym, że ci młodzi ludzie, pewnie już nie tak młodzi, ale no, nazwijmy ich nastolatkami, nie czują zupełnie wdzięczności, którą według pani Zuzanny jednak jakoś powinni czuć wobec rodziców, którzy może i byli zapracowani, ale pewnie robili to też jednak z miłości do swoich dzieci, z jakichś różnych powodów. I może też jednak trochę tej obecności było, ale teraz wszelkie niepowodzenia, braki jakoś ceduje się na tych rodziców. Tak zrozumiałam tę właśnie wypowiedź pani Zuzanny. Bardzo proszę państwa o odpowiedź na pytanie. Ja myślę o tej roszczeniowości teraz. Rzeczywiście jakoś to nam umknęło. Tak. No, uogólnienia pewnie nie są dobre, ale jedyne, co mi przychodzi do głowy w tej sytuacji, to dlaczego dziecko jest roszczeniowe? Być może dlatego, że rodzic zastępuje swój czas, swoją miłość i uwagę po prostu przedmiotami, tak, które kupuje dziecku, tak? To jest taki temat, który ciągle jak mantra powraca w różnych relacjach. Więc ja myślę, że to jest, tak jak już mówiłam, ta relacja może być rzadsza, ale jej sednem jest to, jaka ona powinna być, prawda? Dużo się teraz mówi o uważności. Jest taki bardzo modny termin, tak? I dobra relacja, nawet jeśli ona nie jest bardzo intensywna, czy nie zaspokaja wszystkich potrzeb obu stron, dobrze, żeby ona była uważna, tak? Czyli bliska, zaangażowana, oparta na akceptacji, na słuchaniu, na jakiejś próbie porozumienia wzajemnego, tak? I wtedy myślę, że to na rozmowie, przede wszystkim na rozmowie o różnych rzeczach, tak? O różnych trudnych też rzeczach. I myślę, że to zapobiega takiej relacji, gdzie no jest tylko na przykład dawanie w jedną stronę, a z drugiej strony tylko branie, tak? Nie wiem, nie ma na to chyba jakiejś dobrej recepty, ale ja myślę, że to jest jednak po stronie rodzica bardziej, żeby relacja dziecka z rodzicem była dobra. To jest po jego stronie bardziej. Ale na czym się w takim razie, w czym się objawia ta roszczeniowość? Bo pani mówi o tym, że rodzice dają przedmioty zamiast swojej miłości, a to dziecko jest roszczeniowe, bo tak naprawdę to czego ono chce? Właśnie uwagi. Dalej tych przedmiotów? Nie, ono chce uwagi, tylko to się po prostu przejawia w takiej formule, ale też myślę, że... Ale w jakiej? To znaczy, jeżeli na przykład dziecko mówi, że chce mieć nowy telefon, bo mi się należy, to ono przekazuje tak właściwie coś innego tym komunikatem? Ja myślę, że to jest bardzo złożone, dlatego że my teraz żyjemy w takich czasach. No, jak ja byłam młoda, chociaż nie lubię w taki sposób tego formułować, prawda? Poczuję się wtedy już starszą panią, ale za moich czasów no, nie było w ogóle takich problemów jak markowe rzeczy, tak? Jak kolejny model telefonu. Ja myślę, że to jest teraz jakoś bardzo wpisane w to, co się dzieje w naszym świecie, w naszej kulturze i jak wygląda proces akceptacji takiej międzyrówieśniczej, tak? Po prostu niestety jest oparty na tym, jak cię widzą, co masz, jak wyglądasz, co sobą reprezentujesz na zewnątrz, tak? I, no, sama się też z tym zmagam, tak? No, jako matka. No ale dobrze, no to wtedy takie dziecko mówi, że chce nowy model butów i jak przerwać ten krąg? Hmm. Nie wiem, no ja staram się rozmawiać przede wszystkim, mogę powiedzieć od siebie, tak? Rozmawiać i no i też pokazywać pewną rzeczywistość realną, jaka jest, tak? Rozmawiać o ograniczeniach, jakie są, jakie istnieją. To jest coś, z czym mamy codziennie do czynienia. I finansowych na przykład? Finansowych, każdych, tak? Ale głównie finansowych, nie? Tym, że to, jak cię widzą, jednak się nie przekłada na prawdziwe relacje, tak? Też to? Oczywiście, ale nie można być od tego też tak zupełnie wolnym, prawda? Więc to jest rozmowa, która ma też zmierzać do jakiegoś rodzaju, nie wiem, planowania takiego wydatku, tak? Wspólnego zastanawiania się, jak to można rozwiązać, czy możemy poczekać. Czy może dziecko samo jakoś, nie wiem, też zadbać o różne rzeczy typu wynalezienie w internecie jakiejś oferty, prawda? Znaczy, duże pole do popisu, jeśli chodzi o wzajemną komunikację i próbę wspólnego poszukania rozwiązania. Tak, ja bardzo jestem za tym, za takim dialogiem. Piszą słuchacze też do nas właśnie w podobnym kontekście. Na przykład jeden z SMS-ów niepodpisany brzmi tak. Wiele dorosłych dzieci na pytanie, czy przyjaźniliby się z kimś takim jak któreś z rodziców, odpowiada nie. No właśnie, czy to jest miarodajne w takim razie? Ja kilka razy słyszałem: nie było cię, to płać teraz, tak? Chcę ten telefon. To płać za to, że za swoją nieobecność. Wtedy, kiedy cię potrzebowałam, nie było cię, to teraz będziesz płacił. Wręcz do takich no w sumie trudno akceptowalnych postaw dzieciaki potrafią dojść. Natomiast to jest kwestia też, na co my wydajemy pieniądze. Czy wydajemy na olbrzymie telewizory, czy wydajemy na książki, czy ubieramy się w second handach i nie jest to dla nas wielkie coś, bo i tak tych ciuchów jest za dużo i za dużo plastiku i jakimi samochodami jeździmy i co jest dla nas ważne. Jeżeli to jest w domu, że ten telewizor, w większym telewizorze nie ma lepszych programów. Jeżeli to dziecko widzi, to oczywiście rówieśnicy, grupa rówieśnicza ma pewien wpływ, ale bez przesady. Dziecko ze stabilnym poczuciem wartości, które nie musi się ścigać na gadżety, potrafi też dobrze funkcjonować. Nawet jeżeli wokół wszyscy pragną gadżetów coraz to nowych i droższych. Mówię jako ojciec czwórki i dzieciaków, z których jestem bardzo, bardzo dumny, że to nie są priorytety. Otaczanie się rzeczami, czy ubieranie się w jakieś markowe ciuchy. Ale widocznie mieli to w domu. Przepraszam, nie chciałbym też wchodzić w jakiś ton, ale no, ktoś te dzieciaki tego nauczył. No, kto ich tego nauczy? Ten konsumpcjonizm jest wszechobecny. No, rodzice też. Dzieci patrzą, dzieci widzą, dzieci obserwują, dzieci się uczą. Właśnie odwołam się też do takiej sytuacji, którą obserwowałam przez pewien czas z bliska, mianowicie córka, jedynaczka, miała rodziców, którzy mogli sobie pozwolić na wiele pod kątem finansowym i ona też no właściwie nie cierpiała z powodu braku niczego. A z jakichś różnych powodów ostatecznie mama i córka trafiły do terapeuty, to był chyba psycholog szkolny. Chyba mamę nie satysfakcjonowały może wyniki tej córki albo jakaś pojawiająca się agresja. I wiem, że ostatecznie, nie pamiętam jaki był tok całej tej rozmowy, czy tam nazwijmy ją może terapią, chociaż to chyba zbyt szumne słowo, ale jednak zapamiętałam jaki był efekt końcowy. Taki, że ta córka miała raz dziennie prosić mamę, właściwie nie prosić, bo to może też złe słowo, ale miała nastąpić taka zmiana, że od pewnego dnia córka miała mieć prawo do kwadransa. I to miał być kwadrans spędzony właśnie z mamą i jakość tego kwadransa, to co miały wtedy robić, zależało tylko i wyłącznie od córki. I teraz myślę sobie, jak to jest z jednej strony przerażające, że to właśnie, to jest walka o ten kwadrans, prawda? W ciągu dnia. że przez ten kwadrans ta mama miała być na jej wyłączność. Wszyscy mamy 24 godziny na dobę, nikomu się nie uda kupić więcej, więc jak wykorzystamy ten czas też jako rodzice, to zależy od nas. Ja rozumiem. Ale jak sobie tak spojrzymy na całą dobę, to czy my, chociaż przez ten kwadrans, byliśmy dla naszego dziecka czy dzieci? Tak dla nich, zupełnie dla nich. Nie mówimy o tym, że podgrzewaliśmy zupę właśnie dla dziecka albo praliśmy jego zabrudzone spodenki, tylko byliśmy z nimi, ponieważ ono tego chciało i byliśmy tak, jak ono tego chciało. Są jakieś takie badania, trudno mi powiedzieć na jakiej próbie, na ile rzetelne, które wręcz mówi, że to jest kilka minut dziennie, które jesteśmy w realnym kontakcie z dzieckiem. Reszta to jest obsługa tego dzieciaka. No więc trudno się dziwić, że potem jakość tych relacji jest taka, jaka jest. A dziecko nas może zastąpić albo internetem, albo rzeczami, albo czymś innym. Jakość tego kontaktu jest fatalna. Dziecko też widzi, że rodzice ze sobą są że ta bliskość między rodzicami też jest często bardziej marketingowa, bardziej udawana niż realna. Dzieci bardzo uważnie obserwują. Dzieci... Znam wielu rodziców, którzy mówią, wie pan, panie Pawle, ale my się przy dzieciach nie kłócimy. Ja mówię, to nie ma to znaczenia. Dzieci i tak wyczują napięcie, jakie jest między wami, niechęć, jaka jest między wami, czy wrogość. Dzieci bardzo uważnie obserwują to wszystko, co się dzieje w domu, między rodzicami. Nie dostają tego, co powinni dostać, a jeżeli dostają, to bardzo mało i bardzo, bardzo rzadko. Więc jakoś sobie wypełniają to życie. A w dobie powszechnej, wszechogarniającej konsumpcji, no to są takie, jakie są. Proszę Państwa, zachęcam Państwa do wzięcia udziału w naszej rozmowie 22 i 7 trójek, agnieszka.furtak@polskieradio.pl i numer SMS 71335. So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you, I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie do powiedzenia. To jest audycja, której Państwo słuchają w Trójce. Anna Judycka i Paweł Maciaszek są naszymi gośćmi, to terapeuci. A Państwo do nas piszą, dziękuję bardzo za to. Pani Barbara napisała, że jest w związku od 40 lat. Ciągle jestem w nim samotna, czasem mam ochotę odejść. Co jest gorsze, samotność w pojedynkę czy we dwoje? No jak rozumiem, to takie pytanie retoryczne od pani Barbary. Przypomnę Państwu, że dziś rozmawiamy na temat obecności i właśnie tak jak myślałam, tak też i temat przechodzi przewrotnie właśnie w nieobecność. Bardzo proszę Państwa o skomentowanie tego, co napisała pani Barbara. Od 40 lat ciągle jestem samotna w związku. Pani Barbaro, rozumiem, współczuję, natomiast nie wiem, czy dla pani będzie to pociechą, ale okazuje się, pierwsi chyba Anglicy zauważyli, że wskaźnik rozwodu w grupie wiekowej 60+ zaczął im rosnąć. W tej chwili w Polsce również okazuje się, że ten wskaźnik rozwodu w tej grupie wiekowej wzrasta. Okazuje się, że coraz więcej osób nie chce już tak dłużej żyć. Dzieci są odchowane, wnuki są odchowane, żyjemy dłużej, żyjemy lepiej, jesteśmy zdrowsi i bardzo wiele osób w wieku 60+, znaczy coraz więcej osób w wieku 60+, decyduje się na nowe związki. Sam znam kilka takich par, fantastycznie funkcjonujących. To brzmi jak rada. To brzmi jak rada. Trochę przerażająca. Natomiast no, jest to pewien widoczny trend. Nie wszyscy się godzą i ci, którzy mają jakąś w miarę realną alternatywę, podejmują taką szalenie trudną decyzję. Nawet po wielu latach takiego życia. A jakiś ratunek? Tak, ja pomyślałam o ratunku. Znaczy, to może być ratunek naprawdę, tak, to co też pan Paweł powiedział. Ratunek dla związku. To jest jakaś alternatywa oczywiście. Zawsze można się rozstać, ale też to, co mi przychodzi do głowy, to takie pytanie, dlaczego ta pani jest samotna w związku? Tak, co tam się dzieje? Żeby sobie też zadać pytanie, tak? Na ile ta samotność jest też jakoś po mojej stronie, prawda? No to są bardzo trudne pytania, bo jak jesteśmy w jakimś poczuciu krzywdy, to raczej upatrujemy przyczyny problemów po drugiej stronie, ale ja zawsze bym też no, nie unikała tego pytania w odniesieniu do siebie, tak? Co ja mogę zrobić, co po mojej stronie się dzieje, że ja czuję się w mojej relacji tak strasznie samotna, tak? Może to by było właśnie dobre, może to byłby dobry czas, żeby się też spotkać z jakimś terapeutą, porozmawiać o tym, tak? A jakaś wspólna pasja? No to by było idealnie, ale też myślę, że... No bo przecież te 40 lat temu się jakoś w sobie zakochaliśmy. Tak. Tak. Chociaż potem, wiem, przychodzą różne czasy. No, my sobie z mężem kiedyś obiecaliśmy, jak jeszcze nie mieliśmy dzieci, że jak już te dzieci będą, to one się nie staną centrum naszego świata. To taka była taka mądra... Dzisiaj się z tego bardzo śmieję. To było takie postanowienie, które miało nas ze sobą trzymać blisko i właśnie miało sprawić, że na koniec, jak już będziemy, na koniec naszego życia, jak będziemy na emeryturze, to będziemy mieli wspólne pasje, które mieliśmy, zanim się pojawiły dzieci. I obydwoje mieliśmy bardzo szczere chęci i mocne postanowienie, że tak właśnie będzie, że dzieci nie będą centrum naszego świata. Oczywiście poświęcimy im mnóstwo uwagi i będą naszą ogromną miłością, ale też i nie zapomnimy o sobie. Dziś możemy się z tego śmiać w głos, bo nie da się zrobić tak, żeby dzieci nie stały się centrum naszego świata, tym bardziej jeśli się rodzą bliźniaki. Ale tak sobie myślę właśnie o tym, czy to nie jest jakąś receptą, no bo ten czas mija, ten, kiedy jesteśmy tak bardzo potrzebni tym naszym dzieciom. I później zostajemy jednak my sami, ten trzon tej naszej rodziny. O to trzeba walczyć. Naprawdę. Rozwinąć na nowo, odkopać. Tak, ale myślę, że w ogóle walczyć o czas ze sobą. Naprawdę tak go wyrywać. I no też mam takie doświadczenie i osobiste, i też słyszę od moich przyjaciół, znajomych, pacjentów, że dzieci, które widzą rodziców wychodzących na randkę, są zachwycone po prostu. I to jest też dla nich bardzo ważne, tak? Widzieć, że rodzice mają ze sobą relacje, że budują więź, że robią coś razem, nie? Ale to jakby w dzisiejszej rzeczywistości naprawdę jest trudne i to wymaga naprawdę ogromnego wysiłku i też takiego porozmawiania z dziećmi, tak? Dlaczego my chcemy bez was iść, tak? Dlaczego to jest ważne? Właśnie to, no i właśnie tej pomocy, z zewnątrz to wymaga, bo o ile można poprosić kogoś, czy mógłby się zostać z naszymi dziećmi wtedy, kiedy my musimy iść A do dentysty, B do banku, C w jakieś inne ważne miejsce, ale no powiedzieć komuś, no to teraz poproszę, żebyś został z naszymi dziećmi, bo my chcemy pójść do kina, no to to już jest zbytni luksus. No tak, to instytucja dziadków bardzo, bardzo się przydaje, naprawdę. Jest z nami teraz na antenie pan Andrzej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy pana, panie Andrzeju. No tak od jakichś pół godziny słucham państwa i tak wydaje mi się to typowa akademicka dyskusja, bo jestem człowiekiem już troszeczkę wiekowym, 10. rocznik urodzenia. No dzieci akurat swoich nie mam. Zajmowałem się, tak się życie złożyło, że wychowałem z jakiś tam okres czasu czyjeś dzieci. Pewne doświadczenie posiadam. Ale byłem też w domu dziecka, znam życie z drugiej strony. Jedyne, co z tego swego życia pamiętam, to jak żył dziadek. Było ich pięcioro. Dziadek zmarł, jak ja miałem 14 lat i do dziś pamiętam te rodzinne święta, ciepło tego domu, to już tak niedługo te oczy zamknę, ale będę o tym pamiętał. Ja już tego w życiu więcej ani z żoną i jej rodziną, czy z drugą żoną, ja już tego nigdy nie znam. I to wszystko jakoś dziadek scalał. Jak odszedł dziadek, się zaczęło wszystko rozsypywać. Te dzieci poszły jak gdyby każde w swoją stronę. Babcia już nie miała takiego wpływu. Ale teraz wracając do rzeczywistości, jeśli chodzi o dzieci. Cywilizacja, postęp cywilizacji i konsumpcjonizm, to wszystko zabija. Można i nie można, bo każdy rodzic, tak nie mam, chciałby jak najlepiej dla swojego dziecka. No a dobrze dla dziecka z punktu rodzica, no to, że tak powiem, zaspokojenie materialne. No i to ten wyścig szczurów, ja to obserwuję w tej chwili, mówię zupełnie z boku. No i to jest w ogóle czasami wręcz tragiczne, a że dorabiam sobie w Agencji Ochrony, jeżdżę akurat dzisiaj w nocy, to widzę przy klubach 15-16-latki, tak się zastanawiam, gdzie rodzice, a już jest poniedziałek, nie? I to powinni być w szkole, gdzie dziadkowie. Nie podoba mi się, krótko mówiąc. To nie te czasy, nie te relacje. Mówię, ten dom dziadka to ja będę pamiętał już do śmierci. I tego to już mi chyba nic nie zastąpi. I po prostu powiem tak, tęsknię za tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju. Ja przyznam szczerze, że tak zestawiam też wypowiedź pana Andrzeja z tym, co napisał do nas słuchacz Marcin. Tak myślę sobie, że my tak psy wieszamy na tych naszych dzisiejszych czasach, ale to nie oznacza, że kiedyś było tak dobrze, bo właśnie pan Marcin, który ma dziś 44 lata, i na pewno za jego czasów nie było laptopów albo też i smartfonów, napisał, że obecność mojego taty była albo bardzo korygująca, albo wycofana. Gdy byłem nastolatkiem, chciałem obecności mojego taty, ale nie mogłem znieść tego korygowania. Jak się okazuje, to właśnie było problemem. Wycofałem się z bliskości z ojcem. No i teraz właśnie mam 44 lata. Tata ciągle jest taki sam, a ja nie założyłem rodziny. Tak więc proszę państwa, no to można zrzucać na smartfony, ale czy to na pewno o to chodzi? Bez względu na to, czy to jest dzisiaj, czy było 20 lat temu, czy 40 lat temu, jeżeli nie mówimy o ojcu, bo ja zgadzam się, że ta cudowna rola dziadka czy dziadków jako łącznika między tymi rodzicami zagonionymi była bardzo, bardzo fajna, bardzo skuteczna. Tych rodzin jest coraz mniej wielopokoleniowych. Ale wszystko jedno, czy to było 20, 40 lat temu, czy dzieje się w tej chwili, ojca może nie być w rodzinie na wiele sposobów. to, że dalej to będzie pełna rodzina, że on będzie przychodził z pracy, nie wiem, jadł obiad czy kolację, to jego może nie być. A jeżeli może być niedostępny emocjonalnie, może być nieprzewidywalny, może być właśnie zimny, wycofany i korygujący wobec dzieci, czyli właśnie karzący i oceniający. To nie jest dobry, to nie jest dobry rodzic, nie wiem, no, to nie jest ktoś, kto zapadnie temu człowiekowi w głowę jako przyjaciel, jako ktoś, kto dobrze życzy, więc no, ojca może nie być na wiele sposobów. Ja mówię często tak, wszyscy mamy ojców, nie każdy miał tatę. Mhm. Życzę wszystkim, żeby to nowe pokolenie miało tatów po prostu. Napisała też pani Katarzyna. Kocham rodzinę, którą stworzyliśmy z mężem. Mamy dwie córeczki, 3 i 7 lat. Kłócimy się, śmiejemy niejednokrotnie do rozpuku. Gilgotamy, rozmawiamy, rozwiązujemy konflikty, czasem pokracznie, ale nigdy nie lekceważymy siebie nawzajem. Popełniamy błędy, ale nie roztrząsamy tego. Mówimy przepraszam i idziemy dalej. Nie dajemy kar, jesteśmy za to konsekwentni. Mamy dwa duże psy, chomika, planszówki, długie spacery, wyjazdy na basen i nie robimy niczego na siłę. Kiedy mąż wraca do domu, dziewczynki rzucają się na niego, obściskują, za każdym razem mnie to wzrusza, a męża uskrzydla. Po prostu jesteśmy dla siebie. Ale nie zapominamy też o prywatności dla każdego z nas, randki również są. Nie ma u nas sielanki, mamy z mężem burzliwe temperamenty, ale jest zażyłość, a córki kwitną, a my razem z nimi. Pozdrawiam. No to taka puenta. Tylko pogratulować naprawdę. Mm-hmm. Wspaniale. Właśnie o to chodzi. Szkoda, że pani nie ma w naszym gronie ekspertów. Właśnie od razu chciałabym zapytać, jak to się państwu udaje? Co państwo robicie, żeby to się udawało? To by było bardzo dla słuchaczy. Napisała pani Katarzyna. Cenne. Gilgotanie, rozmowy. Starają się jakoś pokracznie, ale rozwiązywać konflikty. Nie lekceważymy siebie nawzajem. Proszę państwa, to jest instrukcja obsługi. Tak, planszówki, to przepraszam, tak, jest długie bardzo ważne. Spacery, wyjazdy na basen, nic na siłę. O, to jest jasna instrukcja. Prostota, prawda? Tak. Pani Kasiu, oby tak też i u innych było. No to teraz może właśnie chwila muzyki, żebyśmy zapamiętali to, co pani Kasia napisała, dobrze? No to proszę. Bądź koło mnie, bądź koło mnie, bądź koło mnie, bądź koło mnie, bądź niezłomnie, bądź koło mnie, na odległość serca bicia, bądź koło mnie, boś konieczna mi do życia. Bądź koło mnie, kar koło mnie, bezprzykładnie. Bądź koło mnie, gdy ułomnie bywam na dnie. Bądź koło mnie, na odległość ramion czucia. Bądź koło mnie, ale nie bądź ze współczucia. Bo kiedy jesteś, jestem i ja, przy tobie wszystko inaczej trwa. To, co przerasta, staje się źdźbłem i czymś wspaniałym to, co pod psem. Lecz gdy cię nie ma, nie ma i mnie, wszystko szarzeje, płowieje, schnie. Zmienia się w piołun, wtapia się w czerń, a z ciebie różą mam tylko cierń. I nie wiem nawet tego, co wiem. Bez ciebie jestem zaledwie tłem. Bądź koło mnie, bądź koło mnie, bądź niezłomnie. Bądź koło mnie na odległość serca bicia. Bądź koło mnie, boś konieczna mi do życia. Bądź koło mnie bezgranicznie, bezustannie. Bądź koło mnie bezkrytycznie i zachłannie. Bądź koło mnie, nie daj wygrać codzienności. Bądź koło mnie, ustrzeż mnie od samotności. Bądź koło mnie bezprzytomnie i bądź blisko. Śpi koło mnie, żyj koło mnie i to wszystko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji Nie do powiedzenia. Bardzo dziękuję za wszystkie Państwa maile, za SMS-y. I jeszcze tak wracając może do tego tematu, bo widzę, że on się bardzo powtarza u Państwa, to oznacza pewnie ogromną potrzebę rozmowy właśnie na ten temat. My właściwie chyba nie odpowiedzieliśmy na jedno pytanie, które, albo właściwie nie pytanie, tylko stwierdzenie naszego słuchacza, nie odnieśliśmy się do niego, a mianowicie, że wielu dorosłych dzieci, dorosłych ludzi, na pytanie, czy zaprzyjaźniliby się z kimś takim, jak któryś z rodziców, odpowiada, że nie. I to jest moje pytanie do Państwa, moich gości obecnych w studiu. Czy to jest w jakiś sposób miarodajne, że jak sobie tak spojrzymy na samych siebie, to czy my powinniśmy być takimi osobami, z którymi nasze dziecko chętnie by się zaprzyjaźniło? Ja nie wiem, czy taka jest nasza rola. Niektórzy wręcz wprowadzają w życie taki pomysł i stają się kolegami, koleżankami swoich dzieci. Myślę, że to nie jest rola rodzica. Trudno nie uwzględniać różnic pokoleniowych, różnic czasów, w których żyjemy, więc no jesteśmy innymi generacjami. Niektórzy mają to szczęście, że mieli, nie wiem, fascynujących, mądrych, opiekuńczych, czułych, obecnych rodziców i być może z takimi osobami generalnie warto by było się przyjaźnić. Niektórzy, my mieliśmy takich rodziców, jakich mieliśmy, tak? I nawet jeżeli popełniali błędy, jeżeli się nie wyrabiali, to ja nie mówię, przestańcie kochać swoich rodziców, ale też nie mówię, zaprzyjaźniajcie się ze swoimi rodzicami. To nie jest ta rola. Czuję trochę chyba irytacji nawet, jak bo nie chciałbym być chyba, przepraszam, się dzielę taką osobistą w tym momencie impresją. Nie wiem, czy chciałbym być kimś, z kim by moi, nie wiem, synowie chcieli się zaprzyjaźniać. Jestem taki, jaki jestem, pewnie mam swoje wady, ale no tak, myślę, że wiedzą, jaki ojciec jest, wiedzą, jaki stary jest i taki chcę być, tak? Nie chcę się zmieniać, nie chcę spełniać ich jakichś, nie wiem, oczekiwań ponad miarę. To jest mój czas, ja miałem czas na popełnianie błędów, oni też będą mieli swój czas i swój czas na popełnianie błędów. Kochajmy się, szanujmy, bądźmy w kontakcie, ale ja wiem, czy powinniśmy się przyjaźnić. Ja myślę o tym w kategoriach nadużyć. Bardzo często trafiają do mnie pacjenci, którzy mówią o takich przyjaźniach z własnymi rodzicami, które polegały na tym, że rodzice zwierzali im się z własnego, na przykład intymnego życia z drugim rodzicem, tak? Tutaj zawsze mi się zapala czerwona lampka, bo jak myślimy o przyjaźni, no to czym jest przyjaźń? To jest jakaś równowaga, prawda? Ja tobie mogę powiedzieć wszystko, ty mi możesz powiedzieć wszystko. Nie, nie. Rodzic ma być przewodnikiem stada, to ma być ostoja bezpieczeństwa, też jakichś granic, tak, wartości. Oczywiście można być bardzo bliskiej, zażyłej, ciepłej relacji, tak jak tu pani opisała bardzo pięknie swoje relacje z córkami, ale to nie jest przyjaźń. Ja myślę, że mogło chodzić też o coś innego naszemu słuchaczowi, a mianowicie o to, żebyśmy tak się przyjrzeli naszym własnym cechom i zobaczyli, czy to, jakim jestem człowiekiem, jestem na przykład ciekawym, albo właśnie taką osobą, której dziecko chciałoby się zwierzać, spędzać z nim czas. Może ja jako rodzic jestem po prostu nudny dla tego dziecka. Nic mu nie zaproponuję. Nigdy w życiu nie kupiłem mu planszówki. Nigdy nie zainteresowałem się tym, czym on się interesuje. Po prostu moje dziecko nie miałoby ochoty z kimś takim się zaprzyjaźnić. Jestem z innego świata. W tym sensie. No, jeśli myślimy w tym sensie, że o takiej przyjaźni rodziców z dziećmi, że robimy super fajne rzeczy razem i się świetnie bawimy, to jak najbardziej. Super, bo to jest bardzo wiążące, zbliżające. Ale no szkoda, że nie możemy poznać tego kontekstu, tak? W jakim to kontekście zostało powiedziane. Bo właśnie tak się rodzi może ta obecność. Nie chodzi o to, żeby za każdym razem był na stole obiad dwudaniowy, tylko właśnie może bardziej chodzi o to, żebyśmy weszli trochę w świat tego naszego dziecka. Żeby kiedy ono z entuzjazmem na początku swojego życia, no nie wiem, przykleja Mikołajowi brodę z waty, to żebyśmy zrobili to razem z nim, właśnie z tym jego entuzjazmem, a następnie, kiedy interesuje się dinozaurami, to też razem z nim w tym byli, a potem szli jakoś tak razem z nim w tych jego pasjach. Właśnie poprzez pasję Zaraz z tym potem, bo potem to jest i to jest normalne i to jest rozwojowe, potem jest okres buntu. I ja jako rodzic jestem tym najgłupszym, najokropniejszym i w ogóle przestarzałym i nie takim i tak dalej. I to jest norma. Dziecko ma prawo i powinno się zbuntować wobec świata, który ja prezentuję, wobec norm, które ja prezentuję i wybrać swoją własną drogę. No to a propos słowa sensie, potem, to co potem? W takim sensie trudno się zaprzyjaźnić, skoro ktoś mnie, tak, no ma ocenić mnie, ma ocenić mój świat, moje czasy i wybudować swój świat, swoje normy. No i co później? I tak już zostajemy w tym buncie, czy jak wracamy do jakichś oczywiście, że nie zostajemy w tym, znaczy niektórzy zostają, odrzucając w ogóle, nie wiem, świat rodziców, ich wartości. Natomiast no, inaczej traktujemy ojca, jeżeli mamy 10 lat, 20 lat, 30 i 40. 40-latek już będzie zupełnie inaczej patrzył, ale 40-latek, który nie przejdzie tego naturalnej fazy buntu, ma mniejsze szanse na dobre funkcjonowanie w życiu, funkcjonowanie związkowe, społeczne i tak dalej. Jest to naturalna faza. Tak, rodzice są w pewnym wieku okropni i wiele razy, jeżeli słyszymy nienawidzę cię, to tak, to jest te 5 minut, kiedy nas ten dzieciak nienawidzi, za 15 minut przyjdzie i się przytuli i powie, że nie jest tak może. Ale tak, czasami słyszymy, że cię nienawidzę. No to co w takim razie ten rodzic wtedy powinien zrobić? Przytulać. Nawet jak dziecko mówi, że nienawidzi? Tak, a ja cię bardzo kocham. Nigdy się nie przestanę kochać. Czytać między wierszami. Przyjdź, jak będziesz chciał. Tak, czytać między wierszami potrzebuje rodzic. Pamiętać o tym, też jakoś bardzo jest mi to bliskie, mam teraz dojrzewającą córkę. I ja wiem, że ona mnie kocha i ja wiem, że jestem dla niej bardzo ważna, ale ona musi się zbuntować, żeby potem pójść dalej swoją drogą, tak? Żeby swoje wartości odnaleźć, własne jakieś. Nie? I to wymaga od rodziców też pracy nad własnymi emocjami, nad takim pomieszczaniem ich w sobie, tak? No to jest ciężka praca po obu stronach, ale możliwa do zrobienia. Zostało nam kilka minut. Jeszcze chciałabym, żeby państwo, którzy właśnie goście nasi w studiu, którzy na co dzień spotykają się z osobami, które przychodzą do państwa, proszą o jakąś pomoc w ich trudnych sytuacjach, to żeby państwo może powiedzieli naszym słuchaczom coś, co w kwestii naszego dzisiejszego tematu jest ważne, czego może nie dotknęliśmy dziś, a z jakim przesłaniem chcieliby państwo zostawić naszych słuchaczy. Jest zimno za oknem, to może coś takiego ciepłego. Czy można się okryć jak ciepłą kołdrą? Albo jak kakao u babci. Może ja powiem o tym, o czym mówię codziennie w zasadzie moim pacjentom. I tutaj też w międzyczasie rozmawialiśmy chwilę o tym, że to, co my możemy zrobić dla siebie i dla innych, to stać się dla siebie przede wszystkim takim wspierającym, dobrym rodzicem, tak? Bo my niesiemy ten obraz rodzica w sobie, czy rodziców w sobie, który jest różny. Ale sedno psychoterapii, ja tak teraz mogę chyba powiedzieć od siebie, w moim mniemaniu polega na tym, żeby stać się dla siebie takim opiekuńczym, czułym, uważnym człowiekiem, tak? I to jest to, co przy współudziale terapeuty naprawdę jest możliwe. Ja jestem tego świadkiem i tego też Państwu życzę, tak? Nawet niekoniecznie to musi być w takim w formule psychoterapeutycznej, żebyśmy mogli zadawać sobie codziennie takie pytanie, czy ja jestem dzisiaj dla siebie dobry, czego ja potrzebuję dzisiaj, co ja czuję, o czym myślę, tak? Co ja mogę dla siebie dobrego zrobić. Bardzo Państwa serdecznie do tego zachęcam. To leży w naszych rękach. Tak, czasem potrzebujemy pomocy innych ludzi, czasem nawet obcych ludzi, a naprawdę wiele możemy też dla siebie zrobić i tego Państwu i sobie życzę. No właśnie, co możemy dla siebie zrobić? W tym sensie, co nam to da? Co nam da bycie wobec siebie uprzejmym, tak, i czułym? Tak, tak. W kontekście może, właśnie obecności. To może zmienić całe nasze życie. To może sprawić, że będziemy mniej depresyjni, że znajdziemy w sobie odwagę do wyjścia do innych ludzi, że to może zmienić naprawdę wszystko. Tylko, że to wymaga decyzji, prawda? Czy ja chcę kontynuować pastwienie się nad sobą, i tak, czy ja chcę naprawdę stać się dla siebie kimś bliskim. Nie, bo tutaj mówiliśmy w różne strony tej obecności, ale czy my jesteśmy obecni sami dla siebie, tak? To jest też ważne pytanie. Czy my jesteśmy sami ze sobą obecni, uważni, czuli dla siebie, tak? Uważam, że to jest w ogóle kluczowe. Jak możemy to na co dzień realizować? Proszę o taką receptę, no bo ktoś myśli sobie, no jak to, no jestem w swojej skórze 24 godziny na dobę, robię sobie śniadanie, no to co mam więcej zrobić? No ubieram się ciepło. Tak, ja może zdradzę trochę z tajników własnej pracy, ale też jego własnego doświadczenia terapeutycznego, to co dostałam od mojej terapeutki. To takie przypomnienie sobie o tym, że ja mam w sobie moją małą Anię, tak? Ja noszę w sobie to małe dziecko. Cały czas. Z wspomnieniami właśnie o dziadkach, o dzieciństwie, o różnych niepowodzeniach w szkole, o różnych stratach, tak? Ja ciągle mam w sobie tę małą dziewczynkę i to są najbardziej poruszające sesje z pacjentami, kiedy ja docieram z nimi do tego małego dziecka, tak? I oni patrzą tak jakby dojrzałymi, aktualnymi oczyma na potrzeby tego dziecka, które ciągle są aktualne. I zaczynają je widzieć. To naprawdę zmienia dużo. To naprawdę może być przełom w ogóle w życiu człowieka. Dla mnie był. Dla mnie naprawdę był. Panie Pawle, jeszcze ostatnie zdanie od pana. Trzeba najpierw pokochać siebie, żeby kochać innych. I to jest chyba podsumowanie tego, czy my się kochamy, to, że się, nie wiem, ubieramy, odżywiamy. Nie zawsze jest tak. A traktujemy się okropnie, nie pomagamy sobie, nie dbamy o siebie i rzeczywiście ja też bardzo często proponuję, to weź tego, nie wiem, w moim przypadku małego Pawełka, bo on cały czas jest za rękę, odwiedź te miejsca, gdzie niezbyt dobrze się działo i powiedz, nikt nie ma prawa cię krzywdzić, nikt nie ma prawa się z ciebie naśmiewać. Dużo jest miłości na świecie i zasługujesz na miłość. To jest być może banał, jak się to słyszy, natomiast jest to szalenie trudne zadanie dla bardzo wielu ludzi, ale też naszych pacjentów. Bez kochania siebie, bez dbania o siebie nie będziemy ani kochać, ani dbać o innych, nawet o nasze własne dzieci. Dziękuję bardzo Państwu za tę puentę. I dziękuję Państwu, naszym słuchaczom, którzy zechcieli się podzielić swoimi bardzo prywatnymi, osobistymi doświadczeniami. No cóż, zapraszam do tego, żeby słuchać tej audycji także w internecie, jeżeli Państwo chcą wrócić albo komuś też zaproponować, to jest ona dostępna na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Tam w zakładce audycje i niedopowiedzenia można ją odnaleźć. Usłyszymy się tak jak zawsze w drugą, no niedzielę, może nie, ale poniedziałek, w drugi poniedziałek miesiąca. No i dziękujemy już bardzo za dziś. Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu, a także realizująca audycję Grażyna Oczkowska i Wioletta Myszkowska, która była wydawcą tej właśnie audycji. Państwu obecnym w studiu, pani Anna Judycka, psychoterapeuta z pracowni Horyzonty. Bardzo dziękuję. Ja także bardzo dziękuję. Pan Paweł Maciaszek, terapeuta, mediator, kurator ze stowarzyszenia SKAT, czyli Stołeczny Klub Aktywnych Tatów i Fundacja Pomocownia. Dziękuję państwu pięknie. Dobranoc. Pozdrawiam i do usłyszenia. Home and turn the key. There's nobody there.